تو فجر کی صلات میں قراءت جہری ہوا کرتی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے لوگوں کے پیچھے سے طواف کیا. مکے کا واقعہ ہے, فجر کی صلات کا وقت تھا, لوگ صلات فجر مشغول تھے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے پیچھے سے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو کہا کہ میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے. سننے کا مطلب ہوا کہ قراءت آپ قراءت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری کر رہے تھے. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابه عامدين الى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين قبر السماء وارسلت عليه الرسول فرجع في الشياطين الى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين قبر السماء وارسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين قبر السماء الا شيء حدث فاضربوا مشارق الارض ومغاربها ما هذا الذي حال بينكم وبين قبر السماء. جی ہاں, دیکھیں یہاں پر یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے سوق عکاظ کی طرف. سوق عکاظ پڑھا ہوگا آپ نے تاریخ ادبی عربی میں, ایک میلہ ہوا کرتا تھا لوگوں کا جو ادبی و ثقافتی تھا, جہاں ایک طرف تجارتی میلہ تھا. یہ تو سوق عکاظ کی طرف تشریف لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وہ زمانہ تھا کہ شیاطین اور آسمان کی خبروں کے بیچ میں کوئی چیز حائل ہو گئی. آسمان کی خبریں شیاطین نہیں سن پاتے تھے. قرآن میں کہا کہ اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ, جا کر کے اور کچھ جگہوں پر جا کے بیٹھ کے سنا کرتے تھے لوگ آسمان کی خبریں کہ کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم نازل فرمایا, فرشتے باہم اس کے سلسلے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کیا نہیں فرمایا, ماذا قال ربکم. تو اب یہ فرشتوں کی باتیں سن کر کے پھر آ کر کے نیچے کاہنوں سے نقل کیا کرتے تھے. تو لیکن اب جو ہے ان کے اور آسمان کی خبروں کے بیچ میں کوئی چیز حائل ہو گئی تھی اور جب وہاں سننے کے لیے جاتے تھے اور سیرت علیہم الشہب تو شہاب ثاقب ان کے اوپر پھینک کے جاتے تھے اور اس سے مارے جاتے تھے. چنان سے یہ مشکل پیدا ہوئی تو شیاطین اپنی قوم کے پاس لوٹ کر کے آئے. یہ لوگ جو جائے کرتے تھے کہ ڈیوٹی جا کر اوپر کی خبریں بتا کر کے آئے اپنی قوم کے پاس آئے. فقالوا ما لکم, کہا یہ واپس کیوں آ گئے آپ لوگ, گئے تھے خبریں سننے کے لیے واپس کیوں آ گئے آپ لوگ. قالوا قد حیل بین الشیاطین وبین خبر, کہا اب نہیں ہو سکتا اسے, اب تو ہمارے اور آسمان کی خبروں کے بیچ میں کوئی چیز حائل ہو چکی ہے, امکان ہی نہیں ہے. اور وہاں ہم لوگ گئے تو وہاں تو شہاب ثاقب پھینک کر کے مارا جا رہا ہم لوگوں کو. قالوا, تم لوگوں نے کہا ما حال بینکم وبین قبر السماء الا شیء حدث, کوئی نئی چیز وجود پذیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے سارا مسئلہ ہوا ہے. فضربوا مشارق الارض مغاربا, اب آپ لوگ مشرق و مغرب ہر طرف جا کر کے دیکھیں کیا نئی چیز ہو گئی. آگے ہر طرف چنانچہ ایک ٹیم ادھر گئی, ایک ٹیم ادھر گئی, ایک ٹیم ادھر گئی, الگ الگ مقامات پر الگ ٹیمیں سب وہاں سے روانہ کر دی گئی. فانظروا ما لهذا الذي حال بينكم وبين قبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو الإمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا. جی ہاں دیکھیں, تو اب وہ لوگ کی جو تہاما کی طرف گئے تھے, الگ الگ ٹیمیں روانہ ہوئی کوئی کسی طرف کوئی کسی طرف, تو جو ٹیم روانہ ہوئی تھی تہامہ کی طرف وہ لوگ جا کر کے اتفاق سے پہنچ گئے کس کے پاس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقام نخلا میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب یہ سوق عکاظ کی طرف جا رہے تھے اور اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فجر ادا فرما رہے تھے, امامت کروا رہے تھے فجر کی, اور یہ لوگ جا کر کے پہنچے اور وہاں انہوں نے سنا کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ فجر میں قراءت کیا ہوتی ہے, ہاں جہری ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند فجر کی صلات میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ان شیاطین نے قرآن کی آواز کو سنا. فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين قبر السماء فهنالك حين رجعوا الى قومهم قالوا يا قومنا انا سمعنا قرانا عجبا تو کہہ رہے فقالوا هذا والله الذي حال بينك وبين قبره. یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمان کے خبروں کے بیچ میں حائل ہو گئی ہے, یہ نیا واقعہ جدید پذیر ہوا ہے. تو اس کے بعد جو اپنی قوم کے بعد لوٹ کر کے گئے اور انہوں نے پورا کہا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. قرآن سنتے ہی لوگوں نے, یہ جو جن تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے. جا کر اس کا تذکرہ اپنی قوم کے سامنے کیا. اس کے بعد یہ قرآن کی آیت سورہ جن کا نزول ہوا, اور جو جنوں کی بات تھی, جو جنوں نے آپس میں باتیں کہی تھیں اپنی قوم میں جا کر کے, وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہی بتائی گئی. یہ ہے جو لیلۃ الجن, اسے کہا جاتا ہے لیلۃ الجن, جس سلسلے میں آپ نے ترمذی میں روایت پڑھی ہوگی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ آپ نے کس سے وضو فرمایا تھا, کس سے؟ نبی سے. لیکن معلوم ہوا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیلۃ الجن میں تفصیل سے موجود ہی نہیں تھا. روایت پڑھی آپ نے, ضعیف ہے اور ابو زید مجہول راوی اس کے اندر ہے. تو خیر یہاں پر وہ مسئلہ نہیں, یہاں پر مسئلہ فجر کی صلاح میں قرآن کی تلاوت کا ہے بآواز بلند. نہیں شیاطین سمراٹ ابلیس اس کی ضروریت ہی نہیں سمجھا. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو شیاطین جن بھی ہوتے ہیں شیاطین جن بھی ہوتے ہیں, یہ جن ہوئے تھے, یہ جن تھے جو قرآن کے اندر جو نازل کیا گیا اس کے بعد کیا ہے الوہ الیہ ان استمع نفر من الجن, تو جن وہ لوگ تھے اس میں سے اسلام قبول کر لیا انہوں نے. کیا جی؟ نہیں ابھی تک ان کو یہ قوت تھی کہ جا کر کے سن سکے. اگر کوئی آواز آپ کو معلوم ہو گئی تو اگر کہیں بتا دیں کسی کو آپ تو غلط ہو, ابھی تک پابندی نہیں تھی کسی کو. تو ہے نا الگ الگ, ہر ایک انسان ایک صفت کا ہوتا ہے, ہر ایک انسان ایک صفت کا تو نہیں ہوتا, ہر ایک صفتیں ہوتی. اب قرآن پڑھا سنا اس کے بعد ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو جتنے ہمارا صاحب مسلمان ہیں سب جو ہے بالکل سارے احکام سے پابند ہیں, تو کچھ تو نہیں ہے. قال حدثنا مسدد بن طارق حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن سيدنا وتعالى من الطارق رضي الله تعالى عنه ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارسلنا كنا وسجدنا حميرا وما كان ربك نسيا جی ہاں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امر, جن صلوات میں آپ کو حکم تھا پڑھنے کا اس میں آپ نے پڑھا, اور جن صلوات میں حکم تھا خاموش رہنے کا ان صلوات میں آپ خاموش رہتے تھے, کچھ نہیں پڑھتے تھے. وما کان ربک نسیہ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھولنے والا نہیں کہ نبی کو کوئی چیز بتانی اور نہ بتائے بھول جائے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے. جن صلوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے ان میں پڑھیے, اور جن میں خاموش رہتے تو ان میں خاموش رہے, کچھ نہ پڑھیے, سیدھے کیا کہیے بس, پھر کیا کیجیے آپ کھڑے رہیے بس. تو گویا کہ جو جہری صلوات ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے, اور باقی جو سری صلوات ہیں ان میں تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے. جہاں حکم تھا پڑھنے کا وہاں پڑھا آپ, جہاں حکم تھا نہ پڑھنے خاموش رہنے کے بعد خاموش کھڑے رہا کرتے تھے, اور آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ نمونہ, ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے اس سے پہلے بتایا آپ کو کہ وہ ظہر کی صلاۃ ہوئی, یا اسی طرح عصر کی صلاۃ ہوئی, یا اسی طرح سے جو چار رکعت والی صلاۃ مغرب ایسا کہ اس میں جو آخر کی دو رکعت ہوتی ہیں کہتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہا کرتے تھے. تو اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تین طرح کی روایتیں ہیں. ایک روایت اس طرح کی وہ جن میں انہوں نے انکار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے اور نہیں پڑھا کرتے تھے کچھ, ایک وہ روایت جن میں کی شک ان سے منقول ہے, مجھے نہیں معلوم کہ آپ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے, اور کچھ روایتوں میں پڑھنے کا بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثبوت ملتا ہے. چنانچہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے عبداللہ ابن عبید اللہ ابن عباس عن عمه عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس عن عمه أنهم دخلوا عليه فقالوا له أنهم دخلوا عليه فقالوا له هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا. قيل لعله كان يقرأ في نفسه لعله كان يقرأ في نفسه. قال هذه شر من الأولى قال هذه شر من الأولى كان عبدا مأمورا كان عبدا مأمورا بلغ ما أمر به كان عبدا مأمورا بلغ ما أمر به. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے چچا کے پاس گئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, تو لوگوں نے ان سے سوال کیا جو جن کی کچھ خاص آراء ہوتی ہیں لوگ ان سے جا کر اس طرح مسائل پوچھا کرتے ہیں جس کے بارے میں کیا کچھ شذوذ ہے تفرد ان کی فلاکیت میں, تو ان سے جب ملاقات ہو جائے گی کوئی ان کی مجلس ہے کوئی ان کا محاضرہ کچھ ہے تو وہ سوال ضرور ان کے سامنے پیش کریں گے لوگ. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا پوچھا ان سے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر میں تلاوت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا لا نہ تلاوت نہیں کرتے تھے آپ, بلکہ کیا کرتے تھے آپ؟ ہم اس پہ رہتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے دل ہی دل میں پڑھ لیتے ہیں اللہ کے رسول, ہو سکتا ہے آپ نہ سن پاتے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل میں پڑھ لیتے رہے ہوں. قال ہذہ شر من الاولی کہ تو پہلے سے برا ہے, یہ آپ چپکے سے پڑھنے لوگوں کو بتائیں ہی نہ. اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھیے, اپنا چپکے سے پڑھ لیا اور لوگوں کو بتایا ہی نہیں, یہ تو پہلے سے بھی برا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد معمور تھے, جو آپ کو تعلیمات دی گئیں وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے, تو ایسے کیسے ہوا اپنا چپکے چپکے پڑھ لے اور صحابہ کرام کو بتائیں ہی نہیں, سب کو علم ہی نہ ہو اس طرح کا. تو یہ انہوں نے کہا تھا, اس سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ میرے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی رائے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صلوات جن میں خاموش رہا جاتا ہے جن میں آواز نہیں آتی ہے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت نہیں کیا کرتے, نہ سور فاتحہ نہ کوئی اور کچھ نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی, لیکن ان سے شک بھی منقول ہے. چنانچہ ابو داؤد ہی کی روایت ہے حسین صاد سے عن عکرمہ عن ابن عباس قال ما ادری اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر ام لا لا ادری اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر ام لا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے, اب کچھ لوگوں سے سنا ہوگا کہ پڑھتے تھے اللہ کے رسول خباب اور فلا فلا کی روایت آپ کے سامنے, تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے, میرے علم میں نہیں. اور اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے جس میں تقریباً اس بات پایا جاتا ہے پڑھنے کا, چنانچہ ایک روایت ہے ابو العالیہ کی قال سألت ابن عباس قال سألت ابن عباس اقرأ في الظهر والعصر اقرأ في الظهر والعصر علامة الاستفهام قال هو امامك قال هو امامك اقرأ منه ما قل او كثر هو امامك اقرأ منه ما قل او كثر اخرجه ابن المنذر والطحاوي. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے, اس باتوں نے کہا قرآن آپ کے سامنے ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ توفیق تھا وہ تھوڑا سا آپ پڑھیے, تو پہلے علم نہیں رہا ہوگا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, زیادہ سراحت انکار کرتے تھے, بعد میں کچھ سنا لوگ اس طرح کی بات ہے انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم, اور اس کے بعد باقاعدہ تیقن ہو گیا ہوگا نہیں فلاں فلاں صحابہ کرام سب نقل کرتے ہیں, لہذا انہوں نے بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے آپ قرآن ہے آپ کے سامنے آپ جو توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پڑھیں. تو یہ جو روایت آپ کے سامنے ہے یہ اس موقع کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جب قائل نہیں تھے اس بات کے وہ کہ ان سری صلوات کے اندر بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن امام خائر رحمہ اللہ کا مقصود یہاں پر کیا ہے؟ قرأ فیما عمر انہی صلوات میں جن میں آواز باقاعدہ آتی تھی گہری، انہیں میں سے فجر کی صلوات کی ہے، عشاء کی بھی ہے، مغرب میں ہے، معلوم ہوا کہ ان صلوات کے اندر قرأت گہری ہوتی تھی، اسی میں سے فجر کی صلوات ہے، اور اسی مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اس باب میں ذکر کی ہے، باب الجہر بقرأت صلاۃ الفجر. باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة للخواتيم ولسورة قبل سورة ولأول سورة ولأول سورة. جی ہاں دیکھا، الجمع بين السورتين في ركعة، ایک ہی رکعت میں آپ دو دو سورتیں پڑھنے ملا کے، ایک رکعت میں کتنی سورتیں پڑھ لی آپ نے شاہد صاحب؟ ہاں دو سورت ایک ساتھ پڑھ لی آپ نے. اسی طرح سے والقراءة بالخواتيم، اور ایک رکعت کے اندر آپ جو سورت کے آخری آیات ہوتی ہیں، چاہے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہو گئی، سورہ آل عمران کی آخری آیات ہو گئی، سورہ حشر کی آخری آیات ہو گئی، اس طرح عام سورتوں کی جو لوگ عام طور سے پڑھا کرتے ہیں، تو اگر خواتین پڑھی جائیں ایک رکعت کے اندر آخری آیات سورتوں کی، وہ بھی سورت ان قبل سورہ، اور جو سورت مصحف میں پہلے ہے اس کو بعد میں پڑھیں، اور جو مصحف میں بعد میں ہے اس کو آپ پہلے پڑھ لیں، ترتیب کہیں الٹ جائے آپ کی، تو بے سورت ان قبل سورہ، ایک سورت سے پہلے دوسری سورت پڑھ دیں، الٹا کر دیں ترتیب کو آپ، وہ بے اول سورت، یا آپ سورت کا ابتدائی حصہ پڑھ دیا آپ نے، سورہ بقرہ کی شروع کی آیات پڑھ دی آپ نے کسی صلات کے اندر، سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات آپ نے پڑھ دی آپ نے، ابتدائی حصہ اگر آپ پڑھیں، تو اس طرح سے صلات کے اندر قرآن کی تلاوت کا حکم کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ سورت کا آغاز کیجیے آپ تو پوری ختم کر کے تبھی مکمل چھوڑیے آپ، یا پڑھنا تو شروع سے پڑھیے، یہ کیا آخر آخر سے آپ پڑھیں، تو یہاں باب قائم کی، یہ تمام صورتیں صحیح اور درست ہیں. آگے دیکھیں، جی یہاں پر عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے، دیکھ رہے ہیں صیغہ تمریض کا ہے، سند میں کچھ اختلاف ہے جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے صیغہ تمریض سے ذکر کیا ہے، لیکن یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. تو عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی صلات میں سورہ مومنون کی تلاوت کی، جب موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ آیا علیہم السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی، کھانسی آ گئی آپ کو، اس کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے. اس سے کیا معلوم ہوا آپ کو؟ کیا معلوم ہوا؟ بے اول سورت، سورت کا ابتدائی حصہ اگر پڑھا جائے، پوری سورت مکمل نہ کی جائے، تو اس کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کا ابتدائی حصہ پڑھا ایک رکعت کے اندر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیات پڑھی، اور دوسری رکعت کے اندر جو مثانی والی سورت ہیں ان میں سے کوئی سورت پڑھی انہوں نے، تو پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی 120 آیتیں پڑھا لی انہوں نے، اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ سورت کا ابتدائی حصہ اول سورت، اور باقی مثانی کن کو کہتے ہیں؟ مثانی کون سورتیں ہوتی ہیں؟ جن کی آیات کی تعداد 100 سے کم ہے، جو 2 حصوں میں آیات ہیں، جن سورتوں کی آیات 2 حصوں میں ہیں یعنی 100 سے کم، ان سورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ متانی کہا جاتا ہے. جی ہاں، اور احنف ابن قیس نے پہلی رکعت میں سورہ کہف کی تلاوت کی، اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف یا یونس کی تلاوت کی. اس میں یونس کے اوپر کیا تھوڑا سا بنا ہوا ہے؟ یونس کچھ بنا ہوا ہے؟ کانٹا کوئی ہاشیا ہاں نہیں بنا کچھ یونس کے اوپر؟ اس کا ہاشیا کہاں دیکھیے، اسماء الرجال جہاں لکھا ہوا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ھذا مکروہ عند الحنفیہ لان رعایت ترتیب المصحف العثمانی مستحب. یہ عناف کیا مکروہ، اس طرح جو عناف ابن قیس نے کیا تھا، یہ الٹا کر دیا تھا انہوں نے کہ سورہ کہف پہلے اور سورہ یونس یا یوسف، سورہ یوسف یا یونس کب پڑھی؟ بعد میں پڑھی. یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، یہ کیونکہ مصحف عثمانی کی رعایت یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. مستحب کے بعد نمبر کس کا آتا ہے؟ مستحب نمبر سیدھے کس کا آتا ہے؟ مستحب نہیں تو مکروہ یا مباح کے بیچ میں. جو چیز مستحب نہ ہو کیا ہو جاتی ہے؟ مکروہ. یا بیچ میں اور کچھ ہونا. اگر مستحب کوئی چیز ہے اس کے بعد نمبر کس کا مستحب نہ رکھا ہو جائے گا وہ تو خیر میں کر کے خاص کی کم سے کم میں مکروہ کہنے پر. ورنہ بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں مولانا صاحب, صلات کا یاد رکھیے, صلات باطل ہوگی آپ کی, کیونکہ پہلی رکعت میں آپ نے سورت جو ہے بعد والی پڑھ دی اور دوسری رکعت میں اس سے پہلے والی پڑھ, زیادہ صلات آپ کی کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. میں چھوٹے ایک بار تھے مولانا صاحب کسی مسجد میں, اب ایک صاحب نے پڑھا دیتے الٹا, اب ایک صاحب تھے انہوں نے کہا کہ نہیں صلات تو باطل ہو گئی, پھر سے صلات پڑھی جائے. ہم لوگوں کو ہماری تو ہو گئی, عربی بولے پڑھتے تھے ہم لوگ کہیں, تو باقی ان صاحب نے اپنا اعادہ وادہ کیا, اپنی صلات تو ان کی نہیں ہوئی تھی. تو اب اس طرح کا بھی فکر بعض لوگوں کے موجود ہے کہ اس طرح کر دیا آپ نے. پھر آنا ابن قیس رحمہ اللہ کاد یکون صحابیا, تو انہوں نے اس طرح سے الٹی ترتیب تلاوت کی, بسورۃ قبلہ سورہ. ہاں پڑھا اس کا بتایا بھی کہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں ایسے, کہ میں نے یہ دونوں صورتیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلات فجر میں پڑھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیں انہوں نے فجر میں دونوں صورتیں پڑھی تھیں, لہذا میں نے بھی آپ کے سامنے دونوں صورتیں یہ پڑھی. تو صرف انہی کا یہ عمل نکل گئی. کس کا ہے یہ؟ خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکعت کے اندر سورہ انفال کی 40 آیتیں پڑھی, اور دوسری رکعت میں جو مفصل کی صورتیں ہیں سورہ حجرات اس کے بعد کی, ان میں سے کوئی صورت پڑھی انہوں نے. قطعہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایک سورت دو رکعت میں پڑھتا ہے, ایک ہی سورت دو رکعت میں پڑھتا ہے, آدھا اس میں اور آدھا اس میں, اور یورت گد سورت انواحت فی رکعت, یا ایک ہی سورت کو دونوں رکعتوں میں اسی کو پڑھ رہا, پہلی رکعت میں بھی سورہ جمعہ پڑھ دیا, دوسری رکعت میں کیا پڑھ دیا؟ سورہ جمعہ پڑھ دیا, ایک ہی سورت کو دو رکعت پڑھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ کل کتاب اللہ, سب قرآن مجید ہے. اور قرآن کہتا ہے فقرا کیا پڑھنا لگتا ہے؟ فقرا ماتے اسرا, جو پڑھیے قرآن پڑھنا ہے آپ کو. ان کا صحیح ہے, عام حالات میں نہیں ہوتا ایسا, لیکن اگر کسی نے پڑھ دیا کبھی تو اس کی ویسے کیوں مسئلہ ہے؟ سب قرآن مجید ہے, پڑھ سکتے ہیں. یہ سوال آپ کا تھا سر, کل یہ سوال تھا آپ کا, یہ نہیں تھا یہ پہلے والا سوال تھا. یہ تو ہے, اور یورت دے دو سورت واحد پھر رکھتے ہیں, ایک ہی سورت کو دونوں رکعتوں گھما گھما کے وہی پڑھ رہے ہیں, رد دیتا ہمارے اسی کو تردید کرنا لوٹانا اسی کو. مما يقرأ به قصة حبل هو الله أحد حتى يخرج منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة. ایک انصاری صاحب تھے مسجد قباء میں لوگوں کے امام تھے, تو وکانا کل مفتتحا سورتا یقرأ بها, جب بھی کسی سورت پڑھنے کا آغاز کرتے تھے قرآن میں جو سورتیں پڑھا کرتے تھے وہ, اس کا آغاز قل اللہ وہاں سے کیا کرتے تھے. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا ہے تو سورت کے پڑھنے سے پہلے آغاز کس سے کرتے تھے؟ قل اللہ, جیسے قل اللہ وہاں کو انہوں نے سورہ فاتحہ بنا رکھا تھا, سورہ فاتحہ پڑھتے تو اس کا قل اللہ وہاں پڑھتے تو اس کا کوئی سورت پڑھا کرتے تھے, وہ یہاں تک کہ اس سے فارغ ہوتے اس کا دوسری سے پڑھتے تھے. وکان اتنا دال کا پھر کل رکھا, ہر رکعت میں ایسا کرتے تھے, ہر رکعت میں ایسا کرتے تھے. تو ایک تو یہ ہوا کہ ایک ہی سورت دونوں رکعت میں پڑھی جائے, ایک ہی سورت دونوں رکعت میں پڑھی جائے, لہٰذا یہ بھی کرتے تھے, اور ایک رکعت میں دو دو سورتیں پڑھی جائیں یہ بھی کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے مولانا صاحب؟ ترتیب بھی پڑھ دیتے تھے کہ سورہ ایک ہی رکعت کے اندر سورہ اخلاص پہلے, ظاہر اس کے بعد دو ہی سورتیں بچتی ہیں, روز تو نہیں پڑھتے رہے ہوں, اور اس کے بعد جو پڑھتے سورت اس کے بعد یہ ترتیب بھی کیا کر دی, دو رکعت نہیں الٹا کیا ترتیب کو, بلکہ ایک ہی رکعت میں ترتیب کیا کرتے تھے, وہ الٹی تھے, تین تین باتیں تھیں اس کے اندر, یہ طرح کیا کرتے تھے اور ہر رکعت میں ایسا کرتے تھے. تو اب ان کے جو مقتدی حضرات تھے پہلے کچھ دن سنا ہوگا چلا ہوگا اس طرح سے, تو مل کے لوگوں نے پھر بات کی ان سے. دیکھیے کہ ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ آپ اس سورت سے آغاز کرتے ہیں, کون سی سورت سے؟ قل اللہ احد سے. پھر ہم یہ دیکھ یہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کافی نہیں سمجھتے ہیں کہ سورہ اخلاص کا پڑھنا کافی ہے, اسے آپ کافی نہیں سمجھتے ہیں, کوئی اور سورت ساتھ ملا دیتے ہیں. فاما ان تقرا بها, یا تو آپ خالی سورہ اخلاص ہی پڑھ دیا پیچھے کافی ہو گیا, لیکن سورہ اخلاص کافی ہے. واما ان تدعها وتقرا بها, یا پھر آپ سورہ اخلاص نہ پڑھیے, کوئی اور سورت پڑھیے آپ. لیکن یہ کیا کہ اس کا مطلب ہوا سورہ اخلاص کو آپ کمتر سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کا پڑھنا کافی نہیں ہے, یا سمجھتے ہیں سورہ اس طرح سورہ فاتحہ وغیرہ نماز نہیں ہوتی ہے, بھائی سورہ اخلاص کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی, آپ کو سمجھنا گویا کہ ہو گیا. تو یا تو بھائی خالی اسی کو پڑھیے آپ, یا نہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے, کوئی اور سورت آپ پڑھیے, سب سورتیں پڑھتے ہیں آپ. جی ہاں, تو انہوں نے کہا دیکھیے میں نہیں چھوڑ سکتا سورہ اخلاص, اگر آپ کو منظور امامت کروانا ٹھیک ہے, نہیں منظور کی چھوڑ کے امام بنا دیجئے آپ, لیکن میں سورہ اخلاص پڑھنا چھوڑ دوں, میں ایسا نہیں کروں گا. پھر کچھ خیر خاموش رہے وہ لوگ. تو اب ان کا خیال تھا کہ سب سے اچھے آدمی ہمارے اس محلے میں یہی آدمی ہے, سب سے اچھے آدمی یہی ہیں, اور نہیں چاہتے تھے ان کے علاوہ کوئی اور امامت کر رہا ہے. لہٰذا ایک طرف یہ مسئلہ ہے اور ایک طرف مسئلہ ہے کہ سارا گڑبڑ کر رہے ہیں, یہ سورۃ اخلاص ہر ایک پڑھتے ہیں, تو دوسرے پڑھتے ہیں, تب دو مسائل ساتھ تھے, نہ ان کو امام بناتے بنتا تھا اور نہ امام سے ہٹاتے بنتا تھا. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. قال حبك إياها. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ہفتے کے دن سنیچر کے دن قبا آیا کرتے ہیں, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کے سامنے مسئلہ ذکر کیا, اللہ تعالیٰ ایسا مسئلہ ہمارے امام صاحب اس طرح سے کرتے ہیں, تو آپ نے ان سے کہا کہ ما یمنعک ان تفعل ما یأمرک به اصحابک, یہ جو آپ کے اصحاب ہیں یا آپ جو کہتے ہیں ایسا کیجیے, کیا معنی ہے آپ اس طرح کر رہے ہیں, خالی صرف اخلاص پڑھا کیجیے, یا آپ کو دوسرے سے پڑھا کیجیے آپ, تو اگر آپ ان کی بات مان لیں تو کیا مذائقہ ہے. آپ نے اس انداز سے ان کو کہا. اور دوسری بات یہ کہ آخر یہ سورہ اخلاص کو آپ نے لازم کر رکھا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, ماں یہاں بے لکھا, کون سی چیز آپ کو اس بات پر آمادہ کر رہی ہے؟ فقال انی احبہا, کہا مجھے بہت پسند ہے سورہ اخلاص, مجھے بہت ہی زیادہ محبوب ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا, اس کی وحدانیت کا, تو مجھے بہت زیادہ محبوب ہے, اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں ہر رکعت کے اندر. اور لوگوں سے نہیں بتایا, لوگ نہیں سمجھ پاتے ان چیزوں کو, یا اس کے بعد لوگ اور کوئی اس کے اوپر پیش کرتے تھے اس کا جو ہے کہ محبوب ہے تو آپ دس بار گھر میں پڑھ لیا کیجیے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حب کا ایاہا ادخلک الجنہ, آپ کے سورہ اخلاص سے محبت نے آپ کو جنت کا داخلہ نصیب کیا, کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو آپ دعائیہ جملہ کہیں آپ یا خبریہ جملہ کہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے اس کی محبت کی وجہ سے, یا خبر دیا آپ نے جیسے کہ آپ نے اور بہت سے لوگوں کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے تو خبر دیا آپ نے. تو اس سے یہ سارے مسائل معلوم ہیں. آپ نے نکیر کی کہ کل سے نہیں پڑھا کریں گے, نکیر نہیں کی, تو جتنے تین باتیں تھیں اس کے اندر تینوں آپ کو یہ معلوم ہو کہ دو صورتیں ایک ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں جو باب کا پہلا جز ہے, ترتیب بھی آپ بدل سکتے ہیں, تو یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں. کیا جی نہیں پہلے پڑھا کرتے تھے, آپ بعد میں پڑھ لیں تو کوئی مزاح نہیں ہوگا. کیا جی کلثوم ابن الحجم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کلثوم جی, کلثوم ابن الحدم ہا کے کسرا کے ساتھ, کلثوم ابن الحدم, جہاں اس طرح کے مقامات ہو وہاں نام معلوم ہو تو ٹھیک ہے تلاش کریں آپ, جہاں راوی کی صحابی کی منقبت معلوم ہوتی ہے. حدم کے ساتھ الحدم، حدم نہیں ہونا الحدم.